mówimy o dużej społeczności muzułmańskiej, która nie ulega prostej asymilacji. Na szczęście nie będzie to raczej Polska ani inny tego typu kraj, ze względu na to, że ta społeczność jest jednak dobrze zasymilowana, zintegrowana. Nie ma takich bloków, gdzie człowiek może żyć przez całe swoje życie. Tak no jest bardzo mało. Nie mówiąc tak naprawdę w języku niemieckim i nie znając kultury niemieckiej. Marek Kubicki z portalu Arabia.pl był moim gościem. O ostatnich weekendowych wydarzeniach w Kopenhadze rozmawialiśmy w audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Może pójdziemy gdzieś na kolację? Jestem zmęczona. Kino? Panie, to... Wiem, zakupy. Wykończona. Zmęczenie odbiera ci ochotę nawet na przyjemności? Sięgnij po Body Max. Suplement diety Body Max łączy bogaty zestaw witamin i minerałów z unikalnym wyciągiem z żeńszenia, zwanego korzeniem życia, który dzień po dniu wzmacnia organizm i naturalnie przywraca energię. Kochanie, wstawaj. Szkoda dnia na zmęczenie. Zmęczenie? Body Max na energię i wzmocnienie. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. I niskie ceny od Lidla. A dzisiaj licytujemy paprykę czerwoną w supercenie, tylko 5,99 za kilogram. I uwaga, kto da 5,99 za paprykę czerwoną po raz pierwszy, 5,99 za paprykę chrupiącą po raz drugi i 5,99 za paprykę za 5,99 po raz trzeci, sprzedana! I smaczna, chrupiąca, czerwona papryka za 5,99 wędruje do każdego, kto ją kupił. Lidl, co tydzień coś nowego. Papryka czerwona 5,99. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 lutego, minuta po 17. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Jest śledztwo dotyczące wymuszania zeznań na świadkach w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary. Ruszyła kampania przeciwko sextingowi w internecie. Świat obiegają cały czas kolejne przypadki, nawet samobójstw. Jessica Logan, Amanda Todd, to są takie już ikony tego tragicznego finału zjawiska sextingu. Aleksander Doba odznaczony przez prezydenta. Ja jako Polak jestem dumny, że mogłem taką ciekawą wyprawę przepłynąć kajakiem. To było 12 tysięcy kilometrów przez Atlantyk. Śledczy zbadają, czy ktoś próbował wymusić na świadkach zmianę zeznań w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary, dziennikarza śledczego z Poznania. Prokuratura apelacyjna w Krakowie wszczęła dochodzenie w tej sprawie. O naciskach na świadków mówiło się w kontekście zwolnienia z aresztu głównego podejrzanego Aleksandra Gawronika. Były senator i biznesmen miał nakłaniać do zabójstwa Jarosława Ziętary. Jak nieoficjalnie wiadomo, ważni dla śledztwa świadkowie incognito mieli być zastraszani i przekupywani. Bali się o własne życie, dlatego wycofali obciążające zeznania. Będziemy sprawdzać wszystkie możliwe formy, w jakich mogło przejawiać się wpływanie na świadków w tym śledztwie i będzie to sprawdzane. Natomiast z uwagi na dobro tego głównego śledztwa nie będziemy do końca zakończenia tego postępowania przekazywać żadnych szczegółów. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Mówi prowadzący śledztwo prokurator Piotr Kosmaty. Za nakłanianie do zmiany zeznań grozi do 5 lat więzienia. 2 tygodnie temu areszt śledczy w Krakowie opuścił Aleksander Gawronik. Kilka dni przed nim na wolność wyszli jego byli ochroniarze podejrzani o porwanie dziennikarza. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jarosław Ziętara pisał o aferach gospodarczych. Zaginął 1 września 1992 roku. Zdaniem śledczych został zamordowany. Do tej pory nie odnaleziono jego ciała. Myślę, więc nie ślę. Pod tym hasłem Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczyna kampanię społeczną na temat sextingu w internecie. Sexting to rodzaj autoprezentacji, zamieszczanie w sieci swojego intymnego wizerunku. Publikowanie nagich zdjęć to zjawisko coraz powszechniejsze wśród nastolatków, zwłaszcza dziewcząt, przyznają gimnazjaliści. Wrzuca się na przykład jakieś zdjęcia i potem te zdjęcia są w internecie, nie wiem, różne. Plus 18. No, bez cenzury, tak? Dla chłopaka, żeby się popisać, rzucaj właśnie takie nagie zdjęcia. Łukasz Wojtasik z Fundacji Dzieci Niczyje podkreśla, że sexting może mieć bardzo poważne konsekwencje w przyszłości. Świat obiegają cały czas kolejne przypadki, nawet samobójstw. Jessica Logan, Amanda Todd to są takie już ikony tego tragicznego finału zjawiska sextingu. Sexting otwiera drogę hatingowi, zmasowanemu wyrażaniu nienawiści. Hatingu doświadczyła Hania, choć to nie ona była na przypisywanych jej nagich zdjęciach. Każdy mnie w posłowce obrażał i przez to właśnie, mimo że to nie była prawda. Wtedy całymi dniami siedziałam w domu praktycznie i nie miałam ochoty się z nikim widzieć. Dla wielu dziewczyn jednak najważniejsze są lajki i bycie atrakcyjną osobą, niezależnie od kosztów. Trzeba mieć dużo lajków. A za co się dostaje dużo lajków? No, głównie za wygląd. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Fundacja Dzieci Niczyje zachęca szkoły do edukowania uczniów na temat bezpiecznego korzystania z internetu oraz konsekwencji sextingu i wyrażania nienawiści w sieci. I przypomina także o odpowiedzialności karnej osób publikujących cudze zdjęcia bez zgody tego, kto się na nich znajduje. Przede wszystkim jednak eksperci przestrzegają przed zamieszczaniem swoich intymnych zdjęć w sieci. Najpierw przepłynął Ocean Atlantycki, teraz dostał za to Order Odrodzenia Polski. Podróżnik Aleksander Doba odebrał odznaczenie z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego. Doba jako pierwszy człowiek przepłynął Atlantyk tylko dzięki sile własnych mięśni. Chyba nam wszystkim jest bardzo potrzebne od czasu do czasu tego rodzaju wyczyn, który potwierdza to, że po pierwsze świat jest ciekawy, po drugie, że świat warto poznawać, czasami warto się z tym światem mierzyć. Ja jako Polak jestem dumny, że mogłem taką ciekawą wyprawę przepłynąć kajakiem z Europy do Ameryki. No i pokazałem, że Polak potrafi, a to było dzięki temu, że miałem wszechstronne poparcie. Dodajmy, że kilka dni temu Aleksander Doba zdobył tytuł podróżnika roku 2014 National Geographic. W Bałtyku, a konkretnie w Zatoce Puckiej znów pojawił się wieloryb. Wielkiego ssaka widzieli rybacy z Kuźnicy, pływał na wysokości jastarni. Zrobili zdjęcia, widział je nasz reporter. Na zdjęciach widać wielki, szary kształt wyłaniający się z wód Zatoki Puckiej. Jak tłumaczy kapitan kutra Kuźnica 47, Zenon Detlaw, wieloryba zauważyli w sobotę około godziny 11 na wysokości jastarni. Ogromny, szary, z takim grzbietem załamanym. Wynurzał się, trwało to wynurzenia do wynurzenia 15-20 sekund. Myśmy zaczęli go gonić i żeśmy się do niego zbliżali. Płynął wolniej, jak my. Myśmy płynęli 7,5 knota, a wieloryb płynął wolniej, dlatego żeśmy się po 20 minutach do niego zbliżyli. Bardzo byliśmy zszokowani tym widokiem. Wiadomo, jak to jest, jak to wygląda. My jesteśmy zadowoleni. To nie pierwsza wizyta wielkiego ssaka na Kaszubach. W 2006 roku także rybacy z Kuźnicy odnaleźli humbaka. Z kolei w ubiegłym roku wieloryb pojawił się na Pomorzu Zachodnim. Z rybakami rozmawiał reporter Radia Gdańsk Piotr Lesnał. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Sport w Trójce, Monika Sołkowska. Polska siatkówka ma nowego kapitana. Paweł Papke, były reprezentant kraju, obecnie poseł, został dziś wybrany na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Na stanowisku zastąpił Mirosława P., który przebywa w areszcie podejrzany o korupcję i niedawno podał się do dymisji. Papke był jedynym kandydatem rekomendowanym przez prezydium związku. W tajnym głosowaniu uzyskał poparcie 19 członków zarządu na 20 głosujących. Zdaniem Ireneusza Mazura, byłego trenera kadry, nowego prezesa czeka niełatwe zadanie. Niewątpliwie będzie musiał stanąć naprzeciwko wielu tematów, bardzo trudnych tematów, wielu bardzo trudnych problemów. No i zobaczymy, jak sobie z tym wszystkim poradzi. I jak będzie funkcjonował, prawdopodobnie tak będzie też oceniane przez środowiska zawodnicze i trenerskie, ale przede wszystkim środowisko kibiców, ludzi, którzy tą siatkówkę pokochało. Przez nich będzie niewątpliwie oceniane. Papke w swojej siatkarskiej karierze grał tylko w polskich klubach. Z Mostostalem pięciokrotnie zdobywał Mistrzostwo Kraju, ale nigdy nie udało mu się osiągnąć znaczącego sukcesu z reprezentacją. Teraz ma szansę na sukces z całą polską siatkówką. Papke prezesem ma pozostać do końca obecnej kadencji zarządu, która kończy się w październiku przyszłego roku. A skoro mowa o siatkówce, za nami losowanie fazy grupowej Mistrzostw Europy Mężczyzn 2015. Polska wylądowała w grupie C, zmierzy się w niej z Belgią, Białorusią i zwycięzcą barażu między Słowenią a Portugalią. Rafał Majka i Peter Sagan będą liderami grupy Tinkoff Zaxa na rozpoczynający się jutro Tour of Oman. Polak ma walczyć o jak najlepsze miejsce w klasyfikacji generalnej, a Słowak skoncentruje się na wygrywaniu etapów. Dla Majki będzie to pierwszy start w nowym sezonie.

chociaż nie powie ani słowa. Może po prostu już tak ma, że musi trochę poudawać, żebyś przez cały czas próbował, próbował jakoś połapać się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakbym chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. Serce na Patyku, Piotr Bukartyk, 14 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Nasze oczy zwrócone są przede wszystkim na Ukrainę, tymczasem oczy południowej Europy, przede wszystkim Włoch, zwrócone są na to, co dzieje się na Morzu Śródziemnym, a tam rozgrywa się inny dramat. Do Europy płyną uchodźcy z Afryki. Część z nich ginie w Morzu Śródziemnym, część dopływa do wybrzeży włoskich. No i to jest dramat. Sama przeprawa przez Morze Śródziemne, to w jakich warunkach ci ludzie płyną do Europy i dlaczego płyną do Europy. W Rzymie jest Marek Lenert. Dzień dobry. Dzień dobry. Tylko w ciągu tego weekendu na włoskie wybrzeże przybyło około 2000 uciekinierów z Afryki. Skąd wypłynęli? Wypłynęli właśnie z Libii. 800 osób jest już na Lampedusie, gdzie oczywiście nie pomieści ich tamtejszy ośrodek dla imigrantów. Zresztą kilkakrotnie zamykany, otwierany, przerabiany, modernizowany, ale to nie pomoże. Byliśmy zaskoczeni często w ostatnich miesiącach, zwłaszcza w tych miesiącach włoskiej prezydencji w Unii Europejskiej od lipca do końca ubiegłego roku, że Matteo Renzi, szef rządu, bardzo często mówił o Libii, a rzadziej właśnie o Ukrainie, ale jak wiadomo, bliższa punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jasne, tak. Koszula. I w jakim sensie mieli Włosi rację, włoska dyplomacja i włoski rząd, dlatego że pomijając, a w każdym razie wpisując w szerszy kontekst sprawę imigrantów, trzeba stwierdzić, że niewiele brakuje, ażeby Libia znalazła się w rękach państwa islamskiego, jakiegoś tam, prawda, od odłamu. W każdym razie będzie w sieci tego niebezpiecznego islamu, kalifatu. Już tam zresztą kiedyś były w Cyrenajce próby stworzenia kalifatu. I właśnie groźba jest nie tylko tych uchodźców, których przybywa i którzy, tego nikt do końca nie wie, na ile są autentycznymi, czy wszyscy w każdym razie uchodźcami, imigrantami, ludźmi, którzy uciekają z libijskiego koszmaru, a na ile mogą to być również ludzie Al-Kaidy czy państwa islamskiego, którzy przebywają tutaj w określonej misji. W każdym razie zaczynają Włochy żyć w strachu i w świadomości, że jeszcze trochę i spełnić się może ta czarna i okrutna przepowiednia pojenia koni nie przez Czerwoną Armię, a właśnie przez bojowników islamu. I to spędza sen z powiek władz. Wróćmy do tych imigrantów. Właśnie wystosował do Unii Europejskiej, między innymi do włoskiej zresztą szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini, apel, prośbę, list włoski minister spraw zagranicznych Paolo Gentiloni, prosząc o pomoc w rozwiązaniu tego problemu uchodźców, nielegalnych imigrantów. Już do tej chwili w porównaniu z roku ubiegłym jest ich więcej o 58%, a więc no, to zaczyna być znowu problem. Przypomnijmy, że od 1 listopada, a już na pewno całkowicie od nowego roku, tą sprawą miał się zająć, zajął Tryton. Operacja przygotowana przez pod egidą i za pieniądze całej Unii Europejskiej, która zastąpiła włoską operację Mare Nostrum działającą od października 2013 do października ubiegłego roku, która miała ten plus, że właśnie jakby czekano już na tych uchodźców, bo przejmowano niektóre jednostki, zwłaszcza te, które nie miały szans na to, żeby przepłynąć całą. Ale operacja Tryton przewiduje patrolowanie no do 30 mil morskich, od wybrzeży Włoch. Dokładnie tylko, a Włosi zapuszczali się dalej, co zresztą było różnie interpretowane. Mówiono, że stąd w takich ilościach przypływają ci uchodźcy, bo wiedzą, że właściwie nic poza oczywiście tymi nieszczęśliwymi wypadkami, które też się niestety i wtedy zdarzały, to większość faktycznie dopływała do włoskich brzegów zupełnie bezpiecznie, bo większą część drogi odbywano na pokładzie już jednostek, bądź to marynarki wojennej, bądź marynarki handlowej. Ile osób ginie poza zasięgiem operacji Tryton, tego nie wiemy. Bardzo ciekawy przypadek to ten opisywany przez włoskie media, bo na tym transporcie ludzi zarabiają także przemytnicy ludzi. No to wiemy od początku. Mówię o tym ataku na statek Straży Przybrzeżnej Włoskiej, gdzie przemytnicy przeładowali ludzi na pokład statku Straży Przybrzeżnej, grożąc bronią, tak? I zabrali pusty ponton. Wczoraj była taka informacja, podał ją jeden z członków włoskiego rządu, że właśnie pod groźbą broni kazano jak najszybciej skończyć ewakuację. Bo ponton potrzebny był dla następnych. Dzisiaj ujawniono już po fakcie, co nie zmienia sprawy, że ostrzelali oni tę włoską jednostkę, ale już wczoraj ludzie z tego statku Straży Przybrzeżnej Włoskiej powiedzieli, że nie odpowiedzieliby na ogień, bo przecież mieli na pokładzie ponad 100 uchodźców. No jest informacja o tym, że na wybrzeżu libijskim czeka 200 tysięcy osób, czekają na swoje miejsce w pontonie, swoje miejsce w jakiejśkolwiek łodzi. No właśnie, i jak mówię, do końca nie wiadomo, czy są to ludzie, którzy uciekają przed koszmarem, jaki obecnie ma miejsce w Libii, czy też pochodzą z innych krajów północnej Afryki, zagrożonych tym czy innym kataklizmem i klęską, czy też są to ludzie związani w jakimś sensie z Al-Kaidą, Państwem Islamskim i podobnymi. W każdym razie Włosi liczą się z tym i stąd apel do Unii Europejskiej, że każdej chwili mogą ich dojrzeć na horyzoncie. Wtedy trzeba będzie przede wszystkim pomóc, nie dopuścić do tego, by te jednostki często w złym bardzo stanie szły na dno i ginęli ludzie. No i oczywiście jakoś tu przyjąć już tych ludzi z Lampedusy, o których wspomniałem, dla 800 uchodźców naraz tam nie ma miejsca, zaczęto rozwozić do innych ośrodków, zresztą na Sycylii też nie, bo właściwie tam już wszędzie jest komplet. I tak to wygląda, proszę Państwa, z punktu siedzenia we Włoszech. Dziękuję bardzo. Z Rzymu relacjonował Marek Lenert. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 22 minuty po 17. Ślepy traf, pan redaktor pytał o latanie. Ja chciałam powiedzieć, że jakieś 2 godziny temu właśnie wróciłam z Delty Mississippi, z Retroxa. Tam telewizja Bonamassa opublikowała 2 kawałki z koncertu lutowego. No, odlot jest niesamowity i chciałam powiedzieć, że muzyka dla mnie zawsze była tym lataniem, ale takim bezpiecznym lataniem. Dziękuję pani za telefon. 22 i 7 trójek. A propos latania. Miałam tą przyjemność latać na szybowcach i to niesamowite szczęście skoczyć kilka razy z spadochronem. I chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz, że prawdą jest, że szybownik o godzinie w powietrzu potrafi mówić przez 3 minuty, a spadochroniarz o minucie w powietrzu, o ułamkach sekund potrafi mówić przez 3 dni, 3 miesiące, 3 lata i naprawdę, naprawdę dużo dłużej. Bluzka i dla wszystkich, a szczególne pozdrowienia dla Aeroklubu Bielsko-Bielskiego. Dziękujemy pięknie. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. A my teraz, teraz loty najwyższych lotów. Zapraszamy do trójki. Do europejskiej czołówki nadal nam tutaj daleko, ale coś zmienia się na lepsze, tak przekonują eksperci. Chodzi o podbój kosmosu. Jak się okazuje, Polska coraz więcej inwestuje w branże związane z przestrzenią kosmiczną. Teraz jest to nawet 20 razy więcej niż jeszcze dekadę temu. Od 2 lat jesteśmy też członkami Europejskiej Agencji Kosmicznej, do której wpłacamy rocznie 30 milionów euro. Te pieniądze mają się jednak zwrócić. Proszę w paru słowach powiedzieć, tutaj sterujemy, ale jednocześnie jakby pan mógł wyjaśnić, z czego składa się tutaj ten łazik. Nasz łazik ma 6 kół. Krzysztof Borkowski z Politechniki Świętokrzyskiej. 6 silników do napędu każdego koła. Nasze polskie ekipy są w czołówce budowy konstrukcji łazików marsjańskich. Doktor inżynier Paweł Łaski z Politechniki Świętokrzyskiej. Tak jak był łazik Curiosity zaprojektowany za grube miliony dolarów, niemniej można osiągnąć podobne efekty przy dużo mniejszych nakładach. Czy na kosmosie można zarobić? Czy to jest opłacalny biznes? Każde euro zapłacone na branżę kosmiczną zwraca się nawet 5 razy. Michał Moros z portalu kosmonauta.net. To bardzo dobra inwestycja. Jeżeli chodzi po prostu o taki podbój kosmosu, no nie ma co sobie wyobrażać, że będziemy budowali gigantyczne sondy, czy wysyłali astronautów. To nie. Ale sektor kosmiczny to są także aplikacje, specjalizowane usługi, małe satelity. Rocznie wpłacamy 30 milionów euro do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jakie z tego mamy wymierne korzyści? Będąc pełnoprawnym członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska, jesteśmy zobowiązani do wpłacania tej składki, ale dzięki temu zyskujemy możliwość udziału w projektach, które Europejska Agencja Kosmiczna realizuje. Są to projekty i programy obowiązkowe, są to projekty opcjonalne w zakresie rozwoju wysoko zaawansowanych technologii przemysłowych. Czy kosmos jest absolutną przyszłością, jeżeli chodzi o rozwój technologii? Zacznijmy od bezpieczeństwa. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, profesor Marek Banaszkiewicz. Pan wie, co się dzieje wokół pana granic. To jest ważna wiedza. Może pan wysłać wojska albo nie wysłać. Na podstawie czego pan taką decyzję podejmuje? No na podstawie tego, co pan wie. Jak pan nie wie, to pan robi tą decyzję no, z bardzo dużym stopniem ryzyka. Prosi kogoś, żeby powiedział. No tak, ale nie wie pan, czy pan upowie dobrze, czy źle. Na czym Polska ma szansę zarabiać lub też zarabia? Zarabiać możemy na wyspecjalizowanych małych urządzeniach, na małych satelitach, a także na sektorze downstream, czyli tworzeniu nowych, zintegrowanych aplikacji z wszystkich tych danych, które napływają z przestrzeni kosmicznej, czy GPS, obserwacja Ziemi, telekomunikacja. Kwestia rozwoju technologii. Jeśli firma zrobi łazika na Marsa, to prawdopodobnie wszyscy będą wierzyli, że ten łazik będzie pracował też i na Ziemi. Ci inżynierowie, którzy go konstruują, no mają na taką wiedzę, że skonstruują równie dobrego łazika do warunków ziemskich. Jest aspekt taki, że te zastosowania technik satelitarnych no są powszechne. Wie pan, no mamy w tej chwili GPS w telefonie, mamy łączność satelitarną, nie wiedząc o tym, no bo jak dzwonimy do Stanów, no to przez satelitę, przecież nie po kablu na ogół. Jeżeli w coś inwestować we współczesnym świecie, to jedną z tych rzeczy, która pewnie znalazłaby się na pierwszym miejscu, to jest właśnie kosmos? Myślę, że tak. Jest to potencjał ze względu na to, że Ziemia ma jakieś ograniczenia swoje, wiadomo, ludnościowe i choćby minerałów. Myślę, że za jakieś no, nie dekady, ale setki lat myślę, że będziemy pionierami, którzy będą gdzieś pozyskiwać jakieś choćby minerały z innych planet. Jak do tej pory Europejska Agencja Kosmiczna podpisała z firmami i instytucjami z Polski prawie 160 umów w sumie opiewających na ponad 23 miliony euro. Wpłacamy, przypomnę, rocznie 30 milionów euro, a o udział Polski w podboju kosmosu pytał Marcin Pośpiech. A propos kosmosu i prognozy pogody, dziś w nocy prawdopodobnie będzie bardzo ładnie widać kosmos. Pójdę przez będzie z tobą. Dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle. Świeci pajęczy wszędzie, na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głuk, bo paproć co nocą zakwitła, chodziłam już. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Wracając do rybaków z Zatoki Puckiej, którzy widzieli wieloryba, rybacy z Kutra, Kuźnica 47. Dzień dobry, panie rektorze, chciałem spytać, tych kaszubów 7,5 knota, to jest jaka prędkość? No to być może państwo podpowiedzą, chyba że Paweł jest zorientowany. 13,9 km na godzinę. 13, czyli powoli płynęli tak. Sobie. Nie licząc, żeby zauważyć. A wieloryb jeszcze nie, wolniejszy był wieloryb. Jeszcze wolniejszy. Tak, bo niego może tego zmęczony, bo kawał drogi miał. Albo spacerował. Ale piękne okolice. Być może wieloryb szorował brzuchem. Mogło też tak być płyt. W Zatoce Puckiej, tak. 22,7 trójek. Skrót pozostałych informacji. Benjamin Filip. Kary więzienia w zawieszeniu chce prokuratura w procesie byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego trzech podwładnych oskarżonych o nadużycie prawa przy prowadzeniu przez CBA afery gruntowej w 2007 roku. Dziś sąd za zamkniętymi drzwiami wysłuchał mów końcowych w tym procesie. Prokuratura oskarżyła cztery osoby o przekroczenie uprawnień, nielegalne działania operacyjne oraz podrabianie dokumentów i wyłudzenie poświadczenia nieprawdy. Zdaniem śledczych biuro stworzyło fikcyjną sprawę odrolnienia ziemi za łapówkę, choć nie miało wcześniej wiarygodnej informacji o przestępstwie. Dwóch mężczyzn zatrzymanych wczoraj przez duńską policję nie przyznaje się do pomocy zamachowcowi z Kopenhagi. W sobotę 22-letni Omar El-Hussein zastrzelił dwie osoby, pięć ranił. Duńskie służby twierdzą, że mógł być inspirowany zamachami w Paryżu. Mężczyźni, którzy zostali zatrzymani wczoraj w jednej z kafejek internetowych w stolicy Danii, usłyszeli zarzuty pomocy zamachowcowi. Według śledczych podczas pościgu po ataku na kawiarnię 22-latek przy ich pomocy pozbył się broni i został przez nich ukryty. Imponującą kwotę ponad 3 miliardów jenów, czyli 25 milionów euro w gotówce, zwrócili w ubiegłym roku na policję uczciwi Japończycy. 75% tej sumy wróciło do prawowitych właścicieli. Zgodnie z japońskim prawem, jeśli przez 3 miesiące nie uda się odnaleźć właściciela, to zgubę może zatrzymać się znalazca. Tym bardziej zaskakujące jest to, że w sumie około 400 milionów euro zasiliło kasę miasta Tokio. To pieniądze, po które nie zgłosili się właściciele, a znalazcy nie chcieli ich zatrzymać. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Deficyt o 2/3 niższy od planu. Jak podaje Ministerstwo Finansów, w styczniu luka w finansach państwa wyniosła 580 milionów złotych. Tymczasem założenie było takie, że sięgnie 1 700 000 000. Dziura jest też niższa niż przed rokiem, kiedy wyniosła 2 600 000 000 złotych. Co ciekawe, lepszy wynik udało się uzyskać mimo niższych od przewidywań dochodów. Te zamiast 29 ledwo przekroczyły 28 miliardów, do czego przyczynił się spadek wpływów z VAT-u o 10%. Ale niższe są też wydatki, które były o niemal 2 miliardy mniejsze od zakładanych, między innymi dzięki niższym kosztom obsługi długu. Na cały rok zaplanowano 46 miliardów złotych deficytu. Cyberprzestępcy narażają banki na gigantyczne straty. Jak podaje firma Kaspersky Lab, hakerzy wykradli z różnych instytucji na całym świecie do miliarda dolarów. Ofiarą przestępców mogło paść ponad 100 banków w 30 krajach. Chodzi między innymi o przypadki podszywania się pod instytucje i wyłudzanie haseł do kont internetowych, a także kradzieże tożsamości pracowników banków. Kaspersky podaje, że z każdego z banków internetowi rabusie wykradali łącznie nie więcej niż 10 milionów dolarów, by nie wzbudzać nadmiernych podejrzeń. Większość zaatakowanych banków znajdowało się w Rosji, USA, Chinach i na Ukrainie. Tesco tnie zatrudnienie. Brytyjska sieć zredukuje załogę o 10 tysięcy ludzi. Uwaga, odejdą głównie menedżerowie. Wypowiedzenia ma wśród nich dostać 6 tysięcy osób. Reszta to m.in. pracownicy sklepów przeznaczonych do zamknięcia. Cięcia mają dać 250 milionów funtów oszczędności rocznie. Teraz już czas na komentarz giełdowy. Przy telefonie Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego PKO S.A. Dzień dobry, panie Rolandzie. Dzień dobry. No gdyby nie wzrosty na akcjach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, byłoby dziś sennie na warszawskim parkiecie. No tak, rzeczywiście, aż ta senność byłaby usprawiedliwiona i poniedziałkiem, i tym, że jest to kolejny poniedziałek bez inwestorów ze Stanów Zjednoczonych, tam giełdy zamknięte. Natomiast to nie było aż tak źle, czyli oprócz JTSW mieliśmy też wzrosty innych, więcej ważących spółek w indeksach, stąd wszystkie kończą na plusach. Najmocniejszy WIG20, 64%, ale i WIG ponad 0,5% do góry. I co ciekawe, to jest najwyższy poziom tego indeksu w tym roku, od połowy grudnia 2014 roku. Obroty jak na tak nudną sesję też nie takie złe, bo prawie 620 milionów złotych. Natomiast cóż, na pewno jutro usłyszymy sprawdzę od inwestorów, czyli rzeczywiście jeśli okaże się, że ten ruch będzie kontynuowany, no to wszyscy ci, którzy dzisiaj kupowali sobie w ciemno, okażą się wygranymi. Natomiast no, pytanie, czy tak rzeczywiście będzie. Po drugie, ten tydzień to również dane z polskiej gospodarki, sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa. W tym kontekście warto zauważyć, że dzisiaj jeden z dużych banków zrewidował oczekiwania co do wzrostu polskiej gospodarki na, wydawałoby się, już imponujące 3,7. Także rzeczywiście optymizm zarówno na giełdzie, jak i wobec polskiej gospodarki. Natomiast no, zobaczymy, czy ten optymizm potrwa do końca tygodnia, co najmniej. Dziękuję bardzo. To był Roland Paszkiewicz z CDM PKO. Na giełdzie amerykańskiej mamy nieznaczne spadki. W tej chwili S&P 500 traci 0,05%, ale złoty dziś mocniejszy. Euro kosztuje 4,17, dolar 3,66, funt 5,63, a frank szwajcarski 3,93 zł. W nocy spadki, jutro wzrosty. Jeśli chodzi o spadki, to w nocy do minus 14 stopni w Dolinach Karpackich, w Suwałkach minus 9, w centrum minus 5 i na zachodzie minus 2. Jutro będą wzrosty, ale nie wszędzie, bo będzie i ciepło, i zimno. Na Podlasiu zimno, minus 2. Nad morzem, w centrum i w Małopolsce i na Podkarpaciu cieplej, plus 2. Jeszcze cieplej na Pomorzu Zachodnim, plus 6. A najcieplej, właściwie gorąco, na Dolnym Śląsku, plus 8. Jutro będzie ładnie. Czy o czymś nie zapomniałeś? Rano prosiłeś mnie o cenę kawy, że mam podać o 17.30, tak. A więc czynię to niniejszym. Dolar 66,5 centa za funt kawy, czyli niecałe pół kilogramu. A tendencja jest spadkowa czy wzrostowa? To jest dużo taniej niż jeszcze parę miesięcy temu, bo gdybyśmy sobie zobaczyli wykres, o na przykład taki za 5 miesięcy, no to wtedy było już ponad 2 dolary, a nawet ponad 2 dolary i 20 centów. W tej chwili jest dolar i 66,5 centa. Za ile kawy? Za funt. 450 tam z hakiem gramów. A funt to tak objętościowo, jeśli chodzi o kawę, to ile to będzie? No kilogram kawy to jest mniej więcej tak w wysokości może 20 paru centymetrów. Czyli tak jak paczka cukru. No, połowę z tego. Pół kilo cukru. Tak. To funt kawy. Nie więcej. Trójka. Program trzeci. Czego się pan napije? To może z mleczkiem. Autopromocja. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know. W najbliższy wtorek moim gościem w trzech wymiarach gitary będzie Adam Cohen. Muzyk, wokalista, autor piosenek. Oczywiście z tych Cohenów. Zapraszam od 13. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przyjdź do nas po swój wymarzony smartfon. Tylko w Orange najnowsza Lumia 830 w wyjątkowych kolorach. Dostępna w ofercie Smart Plan Multi już za 0 zł na start. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. I niskie ceny od Lidla. A dzisiaj licytujemy paprykę czerwoną w supercenie, tylko 5,99 za kilogram. I uwaga, kto da 5,99 za paprykę czerwoną po raz pierwszy, 5,99 za paprykę chrupiącą po raz drugi i 5,99 za paprykę za 5,99 po raz trzeci, sprzedana! I smaczna, chrupiąca czerwona papryka za 5,99 wędruje do każdego, kto ją kupił. Lidl, co tydzień coś nowego. Papryka czerwona 5,99. Oto największa tajemnica pożyczek gotówkowych.

Tu Trójka, za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. A w Pulsie Trójki politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Bartłomiej Biskup. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Łukasz Mężyk, portal czystapolityka.pl. Dobry wieczór. To nie jest nudna kampania wyborcza, pomimo to, że mamy bardzo wyraźnego lidera i wydaje się w tej chwili, że wszystko rozstrzygnie się na poziomie takim, czy będziemy mieli dwie tury, czy jedną turę. To dużo ciekawego dzieje się, obserwujemy różne strategie, może niekoniecznie o charakterze merytorycznym, ale bardziej taktyki, które kandydaci próbują stosować. I o te taktyki chciałem panów zapytać. Pierwsza z nich, no i bardzo też bieżąca z racji weekendowej konwencji, Magdalena Ogórek, która nadal z dziennikarzami raczej nie chce rozmawiać, w swoim wystąpieniu powiedziała w sobotę, że być może nie zobaczymy jej w wystąpieniach telewizyjnych, ale będzie rozmawiała przez internet z wyborcami. Po pierwsze chciałem panów zapytać, to jest nowy pomysł, czy ktoś coś takiego w Polsce już realizował, czyli taki rodzaj unikania mediów? Chyba nie. Na taką skalę na pewno nie. Nie wydaje mi się. Jest to w ogóle chyba jakiś światowy unikatowy w skali światowej, całkowicie się z Bartkiem zgadzam. Sara Palin na pewno przez jakiś czas unikała, była kandydatką na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych u Johna McCaina, bardzo słabo przygotowana, mimo że była gubernatorem Alaski, nie znająca problemów i zasad funkcjonowania państwa, mimo że była ciekawym kandydatem, bardzo energetycznym, została ośmieszona przez Katie Couric w wywiadzie telewizyjnym i stała się przedmiotem niesamowitych szyderstw, bo stwierdziła, że z Alaski widzi Rosję na przykład, więc zna problemy polityki zagranicznej. I myślę, że to jest bardzo podobny przypadek pani Ogórek bez walorów pani Sary Palin, która jednak była gubernatorem. Pani Ogórek była, która dzisiaj ustawia się jako kandydatka antyestablishmentowa, jest jak najbardziej wytworem establishmentu, ponieważ dzięki swojej partii, swoim kolegom, swojemu otoczeniu pracowała, czy miała staże w ministerstwach i ona się dzisiaj przedstawia jako kandydat, który utożsamia problemy młodych Polaków. Absolutnie nie, bo młodzi Polacy nie dostają od tak sobie stażu w ministerstwie. Więc myślę, że jest całkowicie niewiarygodna. A jeśli chodzi o stosunek do mediów, o co w tym chodzi? No właśnie, chodzić może o to, że kandydatka niepewnie się czuje w obszarze polityki i chodzić może o to, że nie chce trudnych pytań, dlatego że już pojawiły się pytania o jej sprawy rodzinne, osobiste, męża, no i też pojawią się na pewno pytania szczegółowe, dlatego że pani Magdalena Górek kilka punktów programowych nam zaprezentowała przez te kilka tygodni. Powiedziała choćby o Gwardii Narodowej, o napisaniu prawa od nowa i myśmy chcieli wiedzieć, co to znaczy, prawda? Bo rzeczywiście możemy się na poziomie ogólności zgodzić z tym, że w Polsce prawo jest zagmatwane i należy go uprościć, ale pytanie właśnie dziennikarze by na pewno zapytali, a jak to zrobić? Jaka jest droga do tego? Czy jak powołać Gwardię Narodową? No to chociażby może to jest dobry pomysł, ta Gwardia Narodowa. Tylko pytanie właśnie, jak to zrobić? Jak no ten pomysł akurat pojawiał się już wcześniej, on nie jest nowy, ale tak jest. Domyślam się, że autorom tej strategii prawdopodobnie chodzi o coś takiego, co w tej chwili tutaj realizujemy, czyli żeby Magdalena Ogórek była atakowana z tego powodu, że nie chce rozmawiać z dziennikarzami. Da się znaleźć jakiś walor w tej strategii? Jest w niej coś sensownego? No byłoby, ja krótko mogę powiedzieć, że byłoby coś sensownego, jeżeli by było takie duże społeczne ciśnienie właśnie na taką kandydaturę, duże społeczne ciśnienie na takie totalne ciśnienie na zmianę, to być może wtedy, ale dzisiaj nie widzę takiej sytuacji, nie ma takich zjawisk społecznych. No a to pytanie, ja pytam, to w takim razie jakie inne kanały komunikacji pani kandydatka będzie stosować, dlatego konwencje, że ma jeździć, a dopiero zaczęła być może, no w porównaniu z Andrzejem Dudą, no to dosyć słabo jeździ. Internet, no też dziennikarze, czy tam internauci narzekają, że też niewiele odpisuje na te, czy w ogóle nie wiem, czy nie odpisuje na te pytania w mediach społecznościowych. No więc czymś to trzeba zastąpić, no tak samo z siebie się poparcie nie zbuduje, to znaczy, że wszyscy będą będą atakować. A z atakowaniem to też nie jest taka do końca strategia słuszna, bo w pewnym momencie ludzie sobie pomyślą, no tak, no wszyscy ją atakują, nie jest to silny kandydat, nie jest to kandydat na prezydenta, bo taki atakowany, taki słaby właściwie. Nie, to jest kandydat, który sam się nie definiuje, definiują go krytycy. My ją definiujemy dzisiaj, ponieważ ona jest tak naprawdę tworem jako kandydatka na prezydenta nieistniejącym. Nic nie wiem o jej poglądach. Jej wystąpienie składało się z pociętych jakichś fragmentów myśli Tadeusza Iwińskiego, Czarzastego, Millera i Bóg wie jeszcze kogo. Ona mówi, że świat dzisiaj spogląda w kierunku Azji. Ciekaw jestem, czy ona wie, co się dzieje w Chinach, kto rządzi w Japonii. Nie da się po prostu prowadzić kampanii wyborczej bez stanięcia przed opinią publiczną i przed odpowiedzią na podstawowe pytania co do jej walory i kompetencje. Inna strategia, którą możemy obserwować, czy pomysł, Bronisław Komorowski, który mówi, że nie widzi powodu, żeby przed drugą turą, jeśli do niej dojdzie, debatować z kandydatami, ewentualnie jeśli dojdzie do drugiej tury, wtedy z rywalem. To się nie ma mu co dziwić, to też premier Wielkiej Brytanii obecnie wycofał się z serii debat. Oni mają wybory w maju. No, to jest praktyka dla rządzących całkowicie uzasadniona. Premier Kaczyński też niechętnie uczestniczył w debatach, przez debatę przegrał wybory. Nie ma co ryzykować, jak się jest liderem, to nie ponosi się takiego ryzyka. Jest to całkowicie zrozumiałe. Natomiast mi się nie podoba jako uczestnikowi dyskusji publicznej. Ale może to jest tak samo jak rezygnowanie z rozmową z dziennikarzami. Generalnie z rozmową myślę, że strategia Bronisława Komorowskiego wygląda dzisiaj: stary niedźwiedź mocno śpi. I myślę, że może się bardzo zdziwić i wyniki najnowszych badań mogą przynosić mu coraz większe zaskoczenie. I wydaje mi się, że jest element paniki w Pałacu Prezydenckim i braku pomysłu. No to ciekawe, bo mieli 5 lat, żeby przygotować się do kampanii, a wygląda, jakby się dowiedzieli, że w ogóle są jakieś wybory. Chociaż najnowsze badanie CBOS-u raczej wpędzi prezydenta w dobry nastrój. No tak, ale tu zostawmy, ta metodologia badań właśnie CBOS-u jest zupełnie inna niż innych ośrodków, w związku z tym raczej, znaczy, jeżeli byśmy mogli coś spekulować, czego może nie powinniśmy robić, to jest duże prawdopodobieństwo drugiej tury po prostu i to jest zagrożenie dla prezydenta Komorowskiego decydowanie i zgadzam się, że to jest strategia słuszna, że nie chce tej debaty, tak, jako lider tego wyścigu, natomiast no, pytanie, czy będzie robił kampanię, znaczy, bo to się tak nie da. No, Aleksander Kwaśniewski, którego drogą chce iść z 2000 roku, chce iść Bronisław Komorowski, czyli wygrać w pierwszej turze drugą kadencję, tak się nie zachowywał. Znaczy, Aleksander Kwaśniewski jednak robił kampanię, jeździł dużo po kraju. No, był jakiś przekaz tej kampanii, pamiętamy. Mówił, że jest prezydentem wszystkich Polaków, pamiętamy te hasła. To było trochę inaczej. Nie spoczywał pewnego, na lało. Nie ma pewnego podobieństwa, jeszcze wrócę do pytania, które panu Łukaszowi Mężykowi zadawałem. Czy nie ma pewnego podobieństwa przed uchylaniem się, przed rozmową z dziennikarzami, a uchylaniem się przed rozmową z kontrkandydatami? To wydaje się jedno i drugie naturalne. Myślę, że nie ma tego podobieństwa, dlatego że jednak prezydent Komorowski będzie rozmawiał z dziennikarzami, czy też być może za pośrednictwem mediów z kandydatami. Tu chodzi o bezpośrednie starcie, bezpośrednią debatę, na której mógłby stracić, tak? Bo ma wysokie poparcie, głównie z wysokiego konia się. Ale to nie jest to samo, no bo to padają te same argumenty, tylko w jednym przypadku mówimy, że jest to problem, a w drugim, że jest to zrozumiałe. No nie, no chociaż my trochę cynicznie mówimy, że to zrozumiałe, bo też się wcielamy wchodzimy w buty jego sztabowców. No rzeczywiście z jego punktu widzenia jest to duże ryzyko. Dla nas jako uczestników opinii publicznej jest to karygodne, ponieważ powinien brać udział w debatach każdy polityk. To jest po prostu trudno, to chyba jakiś elementarny obowiązek wobec opinii publicznej. Jeżeli pan prezydent będzie nawoływał do powszechnego udziału w wyborach i do wysokiej frekwencji, to sam będzie mógł sobie zadać pytanie, czy się do tego swoim nieuczestniczeniem w debatach przyczynił, czy się nie przyczynił. Więc myślę, że to będzie jeden z bardzo istotnych elementów jego oceny i też myślę, że opinia publiczna, jego nawet wyborcy będą się w pewnym momencie zastanawiać, czego on się boi, że unika tych debat. Jeżeli opozycja będzie, jeżeli kandydaci opozycji w sposób przekonywujący i spektakularny będą go do tych debat przymuszać, to myślę, że w pewnym momencie to będzie dla niego problem i prawdopodobnie będzie musiał się zgodzić na tę debatę. Ja myślę, że tu ta różnica jest też taka, że pan prezydent nie odmawia rozmowy z mediami, jednak media, co by o nich nie mówić, są wyrazicielem głosu opinii publicznej w części, prawda? I ten dialog jakoś przez media się odbywa. Media mają trwałe miejsce w systemie komunikacji politycznej, w systemie politycznym w ogóle, w każdym kraju, w Polsce również, w każdym kraju demokratycznym. Tutaj w przypadku pani Ogórek jednak nie ma tej komunikacji poprzez media, poprzez dziennikarzy, którzy umieją wyartykułować, prawda, niektóre potrzeby informacyjne opinii publicznej lepiej niż by to zrobiła ta opinia w jakiejś swojej masie. Jeszcze jeden ciekawy pomysł, zakładam także taktyczny, który da się zauważyć, i różnica to jest to, że kiedy słuchamy Magdaleny Ogórek czy Andrzeja Dudy, to jest to taki przekaz w trakcie konwencji bardzo ofensywny, energetyczny. Bronisław Komorowski jest bardziej stonowany. To zapewne nie jest przypadek. To są dobre pomysły, czy może należałoby szukać jakiejś drogi pośredniej? No, to dzisiaj to trudno powiedzieć. Ja myślę, że to na razie, na dzisiaj to jest na niekorzyść prezydenta Komorowskiego, że jest taki, jak to pan powiedział, stonowany, dlatego że no, kojarzy się to właśnie z tym, tak jak tutaj usłyszeliśmy, z tym snem niedźwiedzia, prawda, bardziej niż z kampanią jakąś. Oczywiście prezydent jest urzędującym prezydentem, w związku z tym no, musi troszkę być bardziej stonowany, ale jednak no, powinien też zarażać energią. No, walczy o urząd, o najmocniejszy mandat w Polsce w ogóle, więc wydaje mi się, że dzisiaj to jest na niekorzyść. Ja się całkowicie zgadzam, zwłaszcza w takiej zbice, jakby obraz podzielić na dwie części. Z jednej strony mieć Bronisława Komorowskiego, jego głównego kontrkandydata Andrzeja Dudę, który wręcz kipi energią, ma bardzo taki energetyczny przekaz, silny głos, szybciej jeździ na nartach, więc myślę, że to też może być pewien problem. Była taka sytuacja, że w zasadzie pewnym kandydatem do reelekcji w Stanach był starszy George Bush. Pojawił się Clinton, który miał swoje wady, ale też w pewnym momencie ludzie doszli do wniosku, że być może potrzebny jest ktoś bardziej energiczny, ktoś, kto lepiej rozumie problemy, kto nie jest już dziadkiem, tylko jest ojcem i lepiej rozumie problemy zwykłych rodzin. I myślę, że ja nie twierdzę, że Bronisław Komorowski, bo dzisiaj nic na to nie wskazuje, że może przegrać te wybory, ale myślę, że ten wyścig może być bardziej wyrównany niż ktokolwiek dzisiaj na 3 miesiące przed wyborami przypuszcza. Można przesadzić z tym poziomem energii, który ujawnia się w trakcie takich konwencji, czyli to może być za ostro. Bo ja przypominam sobie też niektóre kampanie w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że Barack Obama był bardzo energetyczny, ale to raczej była taka energetyczność wtedy, kiedy trzeba było coś zaakcentować, a na ogół ten przekaz szedł na troszkę niższym poziomie. Ale być może źle pamiętam. Nie, no oczywiście, że można przesadzić. To znaczy, no to są kandydaci na najwyższy urząd w państwie. Tu raczej chodzi o to, żeby oni zarażali swoimi ideami, niż żeby robili jakieś chocki, klocki czy tańce. Więc ta energia oczywiście jest w pewien sposób stonowana, ale tutaj jak popatrzymy na prezydenta urzędującego i innych kandydatów, to widać te różnice pokoleń, prawda? Że to są kandydaci zupełnie inni, już no, abstrahując od tego, co oni mówią, że oni mają zupełnie inny przekaz właśnie w sensie tej energii, tego, tej i to jest jakaś zmiana pokoleniowa. I to będzie płynne.